سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. اللہ بازارِ مہربان جے نالے ساں شروع اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو وٹ ڈھکیندر قیام جی خبر پہتی آہے چھا ان ڈیہی کیترائی منہ خوار ہوندا کمائندڑ ڈکھ بھوگیندڑ ہوندا برندڑ باہے میں پوندا بالکل تتے چشمے ماں پانی پیار بن کندل وارے گاہ کھاں سوائے بیو کو کھاج انہن لائے نہ ہوں دو جو وہ نکی کھین تھلو کندو این نکی بکھا لاہی دو کئی موہ ان دین تازہ ہوں دا پہنجے کمائے کھاں راضی ہوں دا متھائیں بشت میں رہ دا اتے کا اجائی گال نہ بدھندیں اتے چشمہ وہندر آہن اتے وڈا تخت متھے وچھائل این آب خورا رکھل ऐं विहाणा कतार करे रखियल ऐं गालीचा विछायल आहिनि। अफला यंज़ुरून इलल इबल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफ़िअत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत व इलल अर्ज़ कैफ सुफ़िहत فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. مانو اٹھن داہ نہ ڈسندا آہن چھا تا کیئں خلقیا ویا ائی آسمان داہ تا کیئں متھے کیو ویو ائی جبلن داہ تا کیئں کھڑا کیا ویا ائی زمین داہ تا کیئے وچھائی وئی پوئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نصیحت کر جو تو رگو نصیحت کرن وارو آہیں تو متن کو داروغو نہ آہیں پر جہ منہ موڑیو ایں کفر کیو تیں کھے اللہ وڈے عذاب جی سزا دیندو بے شک اساں داہ سندن موٹن آہے وری بے شک سندن حساب وٹن اساں جے ذمے آہے